महाभारत वन पर्व पंचनवत्यधिक द्विशततमोध्याय। सत्यवान और सावित्री का विवाह तथा सावित्री का अपनी सेवाओं द्वारा सबको संतुष्ट करना। मार्कण्डेयवाच अथ कन्या प्रदाने सतमेवार्थं विचिन्तयन् समानिन्दे च तत्सर्वं भाण्डं वैवाहिकं नृपः। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर कन्यादान के विषय में नारद जी के ही कथन पर विचार करते हुए राजा अश्वपति ने विवाह के लिए सारी सामग्री एकत्र करवाई। ततो वृद्धान द्विजान सर्वान ऋत्विज सपुरोहितान समाहूय दिने पुण्डे प्रयौ सह कन्यया। फिर उन्होंने बूढ़े ब्राह्मणों समस्त ऋत्विजों तथा पुरोहितों को बुलाकर किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन को प्रस्थान किया। मेध्यारण्यम सगत्वा च द्युमत्तेनाश्रमं नृपः पद्भ्यामेव द्विजैः सार्धं राजर्षि तमुपागमत। पवित्र वन में द्युमत्सेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। तत्रापश्यन् महाभागं सालवृक्षमुपाश्रितं कौश्यां भृश्यां समासीनं चक्षुरहीनं नृपं तदा। वहां उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेश को साल वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बैठे देखा। स राजा तस्य राजर्षेः कृत्वा पूजां यथार्हतः वाचा सुनियतो भूत्वा चकारात्म निवेदनम् तस्यार्घम आसनम चैव गाम चावेद्य सधर्मवेन किमागमनमित्येवं राजा राजानम् अब्रवीन। राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन की यथा योग्य पूजा की और वाणी को संयम में रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युमत्सेन ने मद्रराज अश्वपति को अर्घ आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा, किस उद्देश्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? तस्य सर्वम अभिप्रायम इति कर्तव्यतां चतां सत्यवंतं समुद्देश्य सर्वमेव निवेदयत। तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य से अपना सारा अभिप्राय तथा कैसे कैसे क्या क्या करना है इत्यादि बातों का विवरण सब कुछ स्पष्ट बता दिया। अश्वपतिर्वाच सावित्री नाम राजर्षे कन्येयं मम शोभना तां स्वधर्मेण धर्मज्ञ स्नुषार्थे त्वं गृहाणबे। अश्वपति बोले, धर्मज्ञ राजर्षे, सावित्री नाम से प्रसिद्ध मेरी एक सुंदरी कन्या है, इसे आप धर्मतः अपने पुत्रवधु बनाने के लिए स्वीकार करें। द्युमत्सेन उवाच च्युतास्म राज्याद्वनवासमाश्रिता चराम धर्मं नेता तपस्विनः कथं तनर्हा वनवासमाश्रभे निवस्यते क्लेशमिमं सुता तव। द्युमत्सेन बोले, महाराज, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं एवं वन का आश्रय लेकर संयम नियम के साथ तपस्वी जीवन बिताते हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है, ऐसी दशा में यह आश्रम में रहकर वनवास के इस कष्ट को कैसे सहन कर सकेगी? अश्वपतिर्वाच सुखम च दुखम च भवा भवात्मकम यदा विजानाति सुताहमेव च न मद्विधे युज्यते वाक्यमदृशम विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे मनुष्य से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, मैं तो सब प्रकार से निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। आसाम नारहस मे हंतुम सौहृदा प्रणतस्य च अभितस्यागतम प्रेमणा प्रत्याख्यातुम नमार्हसि। मैं सौहार्द भाव से आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी आशा भग्न न करें। प्रेम पूर्वक अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को निराश न लौटावे। अनुरूपो हि युक्तस्य त्वं ममाहं तवापि च सुसां प्रतीक्ष मे कन्यां भार्यां सत्यवतः सतः। आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य हैं, मैं भी आपके योग्य हूँ। आप मेरी इस कन्या को अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान की पत्नी एवं अपने पुत्रवधु के रूप में ग्रहण कीजिए। दुमत्सेन उवाच पूर्वमेवाभिलषित संबंधो वे त्वया सह भ्रष्टराज्यस्वमिति तदेतद् विचारितम्। दुमत्सेन बोले, महाराज मैं तो पहले से ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, परंतु इस समय अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। ऐसा सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था कि अब यह संबंध नहीं हो सकेगा। अभिप्राय स्वयं जो मे पूर्वमेवाभिकांक्षिन स निर्वम ततो मे द्यैव कांक्षितो यति मे तिथि। किंतु मेरा यह अभिप्राय जो मुझे पहले से ही अभीष्ट था, यदि आज ही सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवांछित अतिथि हैं। ततः सर्वान् समानाय द्विजानाश्रमवासिनः यथा विधि समुद्वाहम् कारयामास तुरनृपौ। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। दत्त्वा स्वपति कन्याम यथार्हम स परीक्षरम यजौ समेव भवनम युक्तः परमया मुदा। राजा अश्वपति दहेज सहित कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी को लौट गए। सत्यवान पिताम भार्याम लब्ध्वा सर्वगुणान्विताम मुमदे साचतम लब्ध्वा भरतारम्भण मेप्सितम। उस सर्व सद्गुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने मनोवांछित पति के रूप में पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। गते पितरि सर्वाणी सन्यस्याभरणानि सा जागृहे वल्कलान्येव वस्त्रं काषायमेव च। पिता के चले जाने पर सावित्री अपने सब आभूषण उतार कर वल्कल तथा गेरुआ वस्त्र पहनने लगी। परिचारैर्गुणश्चैव प्रश्रयेण तपेण च सर्वकामक्रियाभिश्च सर्वेषां तुष्टिमाददे। सावित्री ने सेवा गुण विनय संयम और सबके मन के अनुसार कार्य करने से सभी को प्रसन्न कर लिया। स्वश्रुम शरीर सत्कारे सर्वे राक्षादनाधिपि स्वसुरम देव सत्कारे वाच संयमनेन च। उसने शारीरिक सेवा तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा सास को और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। तथैव प्रियवादेन नैपुण्येन समेत च रहस्योपचारेण भरतारं पर्यतोषयत। इसी प्रकार मधुर संभाषण कार्य कुशलता शांति तथा एकांत सेवा द्वारा पतिदेव को भी सदा प्रसन्न रखा। एवं तत्राश्रमे तेषां तदा निवसतां सतां कालस्तपस्यतां कश्चिन् अपाक्रामत भारत। भरत नंदन इस प्रकार उन सब लोगों को उस आश्रम में रहकर तपस्या करते कुछ काल व्यतीत हो गया। सावित्र्याग्लायमानाया तिष्ठत्यास्तु दिवानिसं नारदेन यदुक्तं तद्वाक्यं मनसि वर्तते। इधर सावित्री निरंतर चिंता से गली जा रही थी। दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी, वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। इति श्री महाभारते वनपर्वणि पतिव्रता महात्म पर्वणि सावित्र्योपाख्याने पंचनवत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 295वां अध्याय पूरा हुआ।